che non si riporta nel fatto di un'opera. محمد رسول اللہ رسول کریم، عرض یہ ہے کہ جو علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے ہماری طرف بھیجا گیا، اس کے الفاظ میں معنی ہے، اور الفاظ اور معنی کی روشنی میں شخصیت کی تربیت ہے. دین میں یہ بات ہے کہ دین سارے کا سارا مقصد ہوتا ہے. اس کے الفاظ بھی مقصد ہیں، اس کے معنی بھی مقصد ہیں، اس کی تربیت اعمال، اس کا سارا نفل، فرض، واجب، مستحب، کوئی چیز جو سارے کا سارا مقصد ہے. بے مقصد کوئی چیز نہیں ہوتی ہیں. دین سارے کا سارا مقصد ہے، ٹھیک ہے نا؟ بعض وقت ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ یہ چیز مقصد ہے اور یہ ذریعہ ہے. نہ، دین میں سارا کا سارا دن، اس کے نماز کی مقصد، روزہ، حج، زکات، اس کے اخلاص، اس کے اخلاص، اس کے عوابین کے چھ نفر صاحب نوافل ہیں، سارے کے سارے مقاصد ہیں. الفاظ بھی مقصد ہیں، معنی بھی مقصد ہیں، اور اس کے نتیجے میں انسان کی تربیت ہونا. آپ سمجھیں گے کہ آدمی نے صرف الفاظ سیکھے تو اس کو مقصد کہہ کے احساس حاصل ہو گیا، باقی اس کے پاس رہے ہوئے ہیں. جس کے معنی سیکھ لیے تو مقصد کے بارے میں دعا سے اس کو حاصل ہو گئے. پھر آگے یہ طویل عرصہ دراز تربیتی دورانیے سے اور مشق دورانیے سے گزرا، یہاں تک کہ جو علوم میں بتایا گیا ہے جن چیزوں کو، وہ اس نے اپنے باطن میں حاصل کر لی، اس کی تربیت اس کے مطابق ہوگی، تو آپ گویا مقصد مکمل ہوا. اب مقصد مکمل ہوا. اب آیت ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے جو ہیں یہ بہت شدت سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، شدت سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرتے ہیں. الفاظ ہیں اشد حبا للہ کے، میں نے پڑھ لیا آپ کے سامنے، معنی بھی بیان کر دیا، شدت کے ساتھ اللہ سے محبت کرنا. آپ شدت کی محبت دل میں ہونا اللہ کے لیے، یہ ایک باطن کی حال کیفیت ہے اور باطن کا خصوصیت ہے، وہ تو باطن میں حاصل ہوگی. جب باطن میں حاصل ہو جائے گی تو عمل میں ظاہر ہوگی. عمل میں کیسے ظاہر ہوگی؟ کہ ایک طرف جو ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ایک طرف مفاد ہے. آدمی قرآن مجید پڑھتے ہوئے بہت رویا تھا، اللہ کا نام لیتے ہوئے بہت رویا تھا، ذکر کرتے ہوئے بہت رویا تھا. لیکن جب حکم کا اور مفاد کا مقابلہ آیا تو اسے مفاد کو لے لیا, حکم کو توڑ دیا, تو گویا اس کو والذی نامن اشد حب للہ کی اصلی حیثیت حقیقت اس کو حاصل نہیں ہے. اس کی شدت محبت تو مفاد کے ساتھ ہے, شدت محبت اس کی یہ مفاد کے ساتھ, اس لیے اس نے حکم کو توڑ دیا, مفاد کو چھوڑ نہیں چھوڑا, حکم کو توڑا مفاد کو نہیں چھوڑا. تو عملی جب اس پر ترجیح غیر ترجیح کا وقت جب آیا تو پتہ چل گیا کہ اس کو اللہ نام شد و حب اللہ کا جو حال ہے باطن کا اس کو حاصل نہیں ہے, اس کی وابستہ کی مفاد کے ساتھ ہی ہے. اس کی وابستہ کی مفاد کے ساتھ اب اس کو جو ہے تو کیسے حاصل ہو. آج صبح ہماری جو تعلیم تھی اس میں ہمارے حضرت صاحب کا لکھا ہوا مضمون تھا دعا کے بارے میں, چلتا ہے صاحب جو نماز والا مضمون پڑھا گیا تھا اعتکاف میں یاد آیا, عبید اللہ صاحب نے جو پڑھا تھا جی, پروفیسر صاحب آپ کو یاد آیا؟ ہاں جی, جو عبید اللہ صاحب نے پڑھا تھا نماز والا مضمون, اس کو اس دفعہ کے رسالے میں ڈالنا ہوگا شرائے مارفت. ٹھیک ہے, آج صبح کی تعلیم کا مضمون تھا دعا کا, اس میں ضمناً تلاوت قرآن پر بات آ گئی اور اس میں دل کی حضوری کی کیفیت اور دل کا اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہونا, ان ساری چیزوں پر بات آئی. اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا, افغانستان کے سفر کا واقعہ لکھا. افغانستان کے ایک بادشاہ گزرے امیر عبد الرحمن. امیر عبد الرحمن ایک نئے سالے بادشاہ تھے اور بڑے فہم و فراست والے آدمی تھے. جب یہ نئی ایجادیں ہو گئی, سنتی انقلاب آ گیا اور سائنسی چیزیں سامنے آ گئیں, تو اس نے کہا کہ میں اپنے لوگوں کو یورپ کو یہ ٹریننگ حاصل کرنے کے لیے, تربیت حاصل کرنے کے لیے نہیں بھیجوں گا, میں ان لوگوں کو بلاؤں گا کہ ہمارے ماحول میں تربیت ہیں تاکہ ہمارے لوگ اپنے ماحول میں رہیں. پھر اس نے اپنی مملکت کے لیے نظام تعلیم مرتب کرنا چاہا, تو اس کے لیے اس نے ہندوستان سے تین دانشور بلائے. میرے لیے میری مملکت کے لیے نظام تعلیم کا یہ اس کی ترتیب بنائے. ایک جو اس وقت دنیا اسلام میں بہت زیادہ شہرت جو تھی تو وہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی علمی دنیا میں, یعنی ایک ان کو بلایا. ایک بڑی شہرت تھی وہ ڈاکٹر اقبال صاحب کی, علامہ اقبال صاحب کی تھی, ایک ان کو بلایا. اور ایک ان نے سوچا کہ کسی اسلامی مملکت کا سربراہ ہو جس نے کہ اپنی مملکت میں اسلامی نظام کو چلایا ہو تو اس کو میں بلاؤں. تو اس نے نواب سر راس مسعود کو بلایا, یہ غالباً بھوپال کی ریاست کا والی تھا. نواب سر راس مسعود صاحب, سید سلیمان ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ ڈاکٹر اقبال صاحب مرحوم, یہ ان کو بلایا اس نے. تو بڑا زبردست اس نے وہ آلات لکھی ہوئے سید صاحب نے سفر نامہ افغانستان میں, مجھے اس میں جو یاد پڑتے ہیں تو ایسے تو اصلی واقعہ تو سناؤں گا دعا اور آپ کو تھے ایکچولی بھی سناتے ہیں آپ کو. تو اس میں لکھا ہے کہ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے ہم پل خشتی کی مسجد میں گئے, کابل شہر کی مسجد ایک پل خشتی مسجد, ہم نے بھی اس کی نماز پڑھی ہے. کہتے اس میں یہ آیا امیر عبد الرحمن آیا اور یہ آتے ہی اگلی صف میں امام صاحب کے پیچھے دیکھا بیٹھا بیٹھا, اور امام صاحب جو خطبہ پڑھ رہا تھا خطبے میں اس کا نام بھی لیا. میں نے اس پر تحقیق کی تو اس میں تو مفتی صاحب یہی لازم ہے کہ خلفائے راشدین کا نام اہل بیت کا نام بھی لینا چاہیے. اگر موجودہ کوئی بادشاہ کوئی فرما روا کتنا صالح کیوں نہ ہو اس کا لینا خطبے میں ضروری نہیں ہے, یعنی شاید لینا جائز ہے ضروری نہیں, بارہ ضروری خلفائے راشدین کا ہی ہے. بلکہ آج کل خلفائے صحابہ والے جو باقی تو لکاب وغیرہ کو یاد کر لیتے ہیں تو یہ بھی نہیں ہے اس میں. خلافائے راشدین حضرات اہل بیت ہیں, خیر وہ کہتے ہیں خطیب نے اس کا نام، ان کا نام پڑھا امیر عبد الرحمان کے خطبے میں نام پڑھا تو اس نے فوراً زمین پر سجدہ کیا اور اللہ کے وجود سجدہ ریز ہو گیا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میرا نام خود میں پڑھا جا رہا. تو خیر اس میں سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں تہجد میں اٹھے تو تہجد میں علامہ اقبال صاحب نے تلاوت قرآن باز پاک کی تلاوت کی اور اس میں رویا یہ بہت آنکھ اس کے بغیر رویا. خیر کہتے ہیں میں نے تو پوچھا کہ آپ کو یہ بات کیسے حاصل ہو گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے میرے والد صاحب نے یہ بات بتائی تھی کہ بیٹا جب قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو تو یوں سمجھا کرو کہ یہ کلام من جانب اللہ آپ کی طرف نازل ہو رہا ہے، یعنی آپ کو خطاب کیا جا رہا ہے، اللہ پاک آپ کو خطاب فرما رہے ہیں، آپ سے کچھ بات کہہ رہے ہیں. لیکن عربی کا ماہر تھا، عربی اس کو آتی تھی معنی سمجھنے میں. تو واقعی آدمی کو جب معنی آ رہے ہوں اور تراوی حافظ صاحب پڑھ رہا ہو یا لگی نامنو کے خطاب کر کے وہ آدمی کو یہ احساس ہو رہا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے خطاب فرما کر کوئی اہم پیغام مجھے دے رہے ہیں، اس کی کیفیت کیفیت کے ساتھ میں نے تلاوت کی تو اس کے نتیجے ہیں مجھے یہ حال حاصل ہوا ہے. جب تلاوت کرتا ہوں تو اس میں بڑا رونا آتا ہے. شعر بھی کہا ہوا ہے کہ وہ نزول گرم ہو تیرے کل پر نزول کتاب، اس سے کچھ شعر تو گرا کشا ناراضی ہے نا صاحب کشاف، کہ اگر اس قرآن کے نور کا اس کی حقیقت کا تیرے قلب پر نزول اگر نہیں ہو رہا تو تیرے لیے اس گرہ کو نہ امام راضی کی تفسیر جو ہے وہ تیرے لیے گرہ کھول سکتی ہے، تجھے سمجھا سکتی ہے، اور نہ صاحب کشاف تفسیر کشاف. مجھے تفسیر کشاف پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے؟ دیکھی ہے؟ دیکھی ہے، شکر ہے دیکھی ہے. وہ دیکھی ہوئی نہیں ہوتی ہے. صاحب کشاف متزلی ہے لیکن بہت لغت کا اور قواعد کا، گرامر کا بہت ماہر. اس نے کمال کیا ہے کہ گرامر اس کے عربی گرامر کے بارے میں اور عربی لغت کے بارے میں جو ایک نمبر پر تفسیر ہے دنیا اسلام میں وہ کشاف ہے. باقی ایک چیز ہے کہ اس کا اللہ فضل فرمایا، رحم فرمایا. اور جو فلسفہ ہے تو فلسفے کی گرہ گشائی امام راضی نے کی ہوئی ہے. عجیب و غریب، اگر تیرے دل پر حقائق قرآنیہ کا نزول نہ ہو رہا ہو تو تیرے لیے گرہ گشا نہ راضی ہے نہ صاحب کشاف. نہ راضی سے تجھے سمجھا سکتا ہے اس کے رازوں کو اور نہ کشاف سمجھا سکتا ہے. حقیقت تجھدا ایک نور ہے. تو بات کیا عرض کر رہے تھے جی؟ جی جی گر گیا نا، بس مکمل ہو گیا واقعہ نا، دوسرا بھی مکمل ہو گیا اس کے ساتھ جو متعلق تھا. جی آپ تعلیم نظام اس سے نظرات کے مشورے سے اپنے نظام تعلیم جو ہے اس کو مرتب کیا. واقعی جب تک وہ تھا تو حالات جا رہے تھے، اس کے بعد یورپ کی سازشوں سے روشن خیال لوگ کوشش کرتے ہیں کہ روشن خیال آئے جو ان کے ایجنڈے کو لے کر چل رہے ہوں، باقی قوم ملک تباہ ہوتا ہے تو تباہ ہو. اگر وہ روشن خیال تباہ کر دے تو بغیر لڑے بغیر خرچہ کیے ان کا بخت حاصل ہو جاتا ہے، اور روشن خیال اگر تباہ نہ کر سکے تو پھر چڑھائی کرتے ہیں فوج کے ساتھ، جس طرح افغانستان پر کر لی، عراق پر کر لی، افغانستان پر کر لی ہیں خلافت کے اسلامی حکومت کے خاتمے کے لیے، یا عراق پر کر لی کہ ان کے اپنے خیال سے ان کے اپنے خیال کے مطابق عراق بڑھ گیا کہ بیوقوف صدام حسین نے اتنی تباہی کر دی تھی، اتنی بے دینی پھیلائی تھی کہ ان کے خیال سے مر گیا تھا مرد. بس صرف اس کو گرے ہوئے کو، گرے ہوئے جانور کو چھری پھیرنے کے لیے وہ آئے تھے کہ ہم جانور گر گیا ہے، اب چھری پھیرنے کی ضرورت ہے اور گوشت کھانے کے تکے کھانے کی ضرورت. دیکھو اس کو اندازہ ہوا جی کہ تو اقبال کی سادہ سا شعر ہے، مسلم کو حقیقت میں کمزور نہ تم سمجھو، مسلم کو حقیقت میں کمزور نہ تم سمجھو، یہ مٹتے مٹاتے بھی دنیا کو مٹا دیں گے یہ مٹتے مٹاتے بھی دنیا کو مٹا دیں گے. مجھے یاد ہے سن پینسر کی جنگ جب تھی، میں اس تقریر کو سن رہا تھا، ایوب خان کی تقریر جب ہو رہی تھی میں سن رہا تھا کھڑا، اسلامی کالج میں سال دونوں کا میں طالب علم تھا. جب اس نے کہا کہ ہندوستان کیا سمجھتا ہے، اس نے کس قوم کو للکارا ہے، ایسے اس قوم کو للکارا ہے جس کے سینوں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. تو کچھ دل کے ساتھ اس نے ہم کو بولا ہوا تھا، عام طلبا جیسے ہم محسوس کر رہے تھے کہ ہمارا خون پھٹ کر ہماری رگوں سے نکل باہر نکل رہا، اور میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ ہندوستان کے لیے اگر پاکستان کی فوج کے ایک آدمی نہ ہو میں اکیلا کافی ہوں. کل میں کتنی بڑی حقیقت، پورے قطر کی جنگ میں جب شیعہ فرما روا جرنیل بول رہا تھا یحیٰ خان، تو اس نے کلمے کے الفاظ اس کو ہی میں جو جمعے کی رات تھی جس وقت تقریر کر رہا تھا، اور میں شب جمعہ جاتے ہی اس کے الفاظ میں نے سنے، گنج گیٹ ہے پہلا مرکز ہوتا خواجہ معروف والا، کہ کلمہ بھی ٹھیک نہ پڑ سکا بچوں کا. خیر اعزاز یہ کر رہا تھا کہ وہ تو اتنی بڑی حقیقت قلوب میں کہ ایمان ختم ہوتے ہی ایمان کی چنگاری بھی اگر رہ رہی ہو تو مسلمان ختم نہیں ہوتا. اس لیے حضرات ہمیں کہا کرتے ہیں کہ آپ مسلمان کتنا زیادہ گناہ نہ ہو بتلا کیوں نہ ہو اس سے مایوس نہ ہو. یہ گرد و غبار میں کوڑے کچرے میں نالی میں پڑا ہوا ہیرا ہے، اور ہیرا اتنی مضبوط چیز ہوتی ہے کہ اس کو کتنے گندگیوں کے اندر کیوں آپ نے پھینکا اس کی حقیقت ظاہر نہیں ہوتی. جس وقت اس کو نکالا جائے وہ پاک صاف ہو کر وہی ہیرا. بالکل ہاں، ایمان سلب ہو گیا کل سے پھر کچھ بھی نہیں ہے. اگر ایمان کل سے سلب ہو گیا پھر کچھ نہیں ہے، اور ایمان موجود اور سلب نہ ہوا ہو تو سبحان اللہ. حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے موبائل میں عجیب واقعہ لکھا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا جو ایک وجودی پیر کا مرید تھا، وحدت الوجودی پیر کا. تو وحدت الوجودی جو اس نظریے والے لوگ ہوتے ہیں ان میں بہت مشکل تصور کا بہت مشکل راستہ ہے. تو عام طور پر یہ بازاری لوگوں کے پاس آیا ہوا ہو تو حالت کفر میں، وجودی لوگ حالت کفر میں ہوتے ہیں. تو اس میں وجود اور تخلیق اور فید اور خلق دونوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، واحد ہے، وجود کی وحدت ہے. خلق اور فعل امر اور خلق دونوں جو ہیں ایک ذات سے وجود میں آ رہے ہیں، موجود وہی ہے اس کو وجود بخش رہی، باقی چیزوں کا وجود حقیقی نہیں ہے، حقیقی وجود اللہ کا ہی ہے. تو حضرت وجودیوں کو یہ ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ گناہ بھی اللہ کرا رہا ہے، نیکی بھی اللہ کرا رہا ہے، سب کچھ اللہ کرا رہا ہے، بس سب کچھ اللہ کا فعل ہے، کسی کا کوئی فعل ہے ہی نہیں. جس میں جو گمراہ ہو کر حضرت کفر میں چلے جاتے ہیں. یہ آدمی جو تھا یہ بدکار آدمی، فاسق فاجر آدمی، اب اس کو سہارے کے لیے کسی پیر صاحب کی ضرورت تھی. تو اس کو وحدت الوجودی پیر ملا ہوا تھا جو کہ آ کر شکرانہ دیں، باقی جو کچھ بھی کریں شکرانہ موقع پر پہنچنا چاہیے، باقی مریض جو کچھ بھی کرے پیر صاحب اس سے فارغ ہیں. تو اس کا کسی رنڈی کے ساتھ تعلقات، اس مالدار آدمی کے، تو اس نے اس کو کہا کہ آؤ تجھے میں لے کر جاؤں اپنے پیر صاحب سے تیری ملاقات کراؤں. اس رنڈی کو لے کر آیا جو بازار میں بیٹھ کر بدکاری کرتی. پیر صاحب سے ملایا تو اس نے کہا آ بھی بیٹھ جا، کون کر رہا ہے، وہی کر رہا ہے، وہی کرا رہا ہے، تو کیا کر رہی ہے، میں کیا کر رہے ہیں، سب کچھ وہی کرا رہا ہے، کس ہی کہا سب کچھ بس. تو یہ آدمی بڑا خوش ہوا کہ ہماری جو یہ یار سہیلی ہے یہ بڑی خوش ہوگی کہ اس کے فعل کو سند، اس کے کام کو جو ہے تو درست ہونے کی سند بھی پیر صاحب سے مل گئی. جب جانے لگے تو اس نے کہا کہ کیسے پایا آپ نے ہمارے پیر صاحب کو، تو اس کا عورت نے بدکار نے کہا کہ آپ کا پیر صاحب کافر ہے, آپ کا پیر صاحب کافر ہے. تو بدکاری کو جائز کہہ رہا ہے. تو ثانوی رحمۃ اللہ لکھ رہے ہیں کہ اس کا بقا, اس بدکار عورت کا ایمان سلامت تھا, معصیت میں مبتلا تھی, ایمان اس کا سلامت تھا. اور اس پیر صاحب جو ہے ہو سکتا ہے نماز بھی پڑھتا ہو, ذکر بھی کرتا ہو, لیکن ایمان اس کا سلب تھا, اس کا ایمان سلب اور اس کا ایمان سلامت. تو معصیت ایمان کا خاتمہ نہیں کرتی, کمزور کرتی ایمان کو, خاتمہ نہیں کرتی. گناہ جو ہے ایمان کو کمزور تو ضرور کرتا ہے, لیکن گناہ جو ہے ایمان کا خاتمہ نہیں کرتا ہے, الا یہ کہ اس پر اصرار ہوتے ہوتے ہوتے آخر اس کے فتوا نہیں پہنچ گیا کہ سلب ہو گیا, ورنہ خاتمہ نہیں ہوتا. اس کا بس ایمان سالم تھا. کسی وقت اس کا ایمان جو ہے تو یہ اس کی روشنی زیادہ ہو کر اس کو جو ہے تو اللہ تمہارے اللہ سے ہم کنار کر دیں. اعتکاب واقعہ پڑھا گیا تھا نا تقی علیہ السلام کے دن, الحمدللہ علیہ کی تمیز الغافلین سے ایک عورت کا یاد آیا جی کسی کو اعتکاب مجھے ساتھی سے عجیب واقعہ کہ ایک عورت تھی بہت خوبصورت, وہ بناؤ سنگار کیے ہوئے بیٹھی رہتی تھی اور لوگوں کو شکار کر کے اسی سے اسی کمائی ہوتی تھی. ایک کوئی نیک سادے آدمی گزر رہا تھا, اس کو دیکھا, اس کو اس میں گرفتار ہو گیا. ایسے پریشان اس کے پیچھے پڑا ہوا یہاں تک کیا آخر اس کو بتایا کہ اتنے پیسوں پر حاصل ہوتی ہے, تو پیسے لا کر اس کو دیے. جب دیے تو اس کے پاس گیا, جوں گیا کیونکہ اس کا اس کو اللہ تقویٰ کی زندگی گزاری ہوئی تھی, تو اس پر اللہ کا فضل ہوا, اس وقت اس پر خوف الہی تاری اور ایک کانپا, اس کا برا حال ہوا. تو عورت نے کہا کہ تجھے کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ مجھ پر خوف الہی کا حال تاری ہو گیا ہے, بس میں آپ کے کسی کام کر سکتا. تو پہلی دفعہ ہی کہیں آ رہا تھا, اس کو برا بلا کہا. بارہ لے آدمی چلا گیا, اس پہ جانے کے بعد جو ہے تو اس پر جو حال خوف الہی کا تاری ہوا تھا تو اس عورت پر منتقل ہو گیا. اس کا جو حال بدلا, روئی دھوئی تو بتائی ہوئی اور ریاض میں چلا گیا. کچھ دن کے بعد اس نے اس کے بعد قواعد فراد معلوم کیے, کرتے کرتے کرتے کرتے پتہ چلا کہ فلاں بستی کا آدمی تھا. تو اس نے جو اس کا ساتھ اس کے پاس موجود تھے لے کر اس بستی میں گئی کہ اب میں اسی آدمی کے ساتھ شادی کروں گی جو میری جگہ. تو بتایا وہ نے کہ رفتری بن. جب وہاں گئے اس سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ اس کی تو موت ہو گئی. یا اللہ میں اتنا سفر کر کے آئی, اتنی تکلیف برداشت کر کے آئی, میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا اس کی کوئی برادری کا آدمی ہو جو میرے ساتھ شادی کر لے. تو برادری کے ایک آدمی شادی کر. فقیر صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ اس عورت کے خاندان میں 6 پیغمبر ہوئے ہیں اس کی جو اولاد ہوئی. پھر جو دوسرے صاحب نے کتاب کا ترجمہ کرنے والوں نے لکھا ہے کہ یہ بات محل نظر ہے, یعنی پوری طرح تسلیم کرنے کے قابل نہیں ہے کہ اس عورت کیسے حالات گزرے ہوئے ہوں تو اس کی نظر سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوں, کیونکہ ان کے بارے میں یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنے معاشرے کی صالح ترین اور معزز ترین خاندانوں سے ہوتے ہیں. تو ایسے میں غور کر رہا تھا تو کل پربارک ہوا فقیر صاحب کی طرف سے, جب ترک وطن کر لے آدمی تو احکامات بدل جاتے ہیں. دوسری جگہ تو لوگوں کو نہیں پتا پرانے حال کا. اس لیے جو سزا ہے 100 درے لگانے کے بعد 1 سال ملک بدر کرنے کے لیے اس میں ہے. 100 درے لگا کر 1 سال تک کے لیے ان کو ملک بدر کرتے ہیں, تاکہ یہ چرچے وغیرہ معاشرے میں اس کی کباہت کے آئے ہوئے تھے وہ ختم ہو جائیں اور پھر اس کے بعد ان کی جلاوطنی موقوف ہو سکتی ہے. عرض کیا کر رہی کہ وہ ایمان کا, کہ مومن کا ایمان ختم نہیں ہوتا ہے معصیت سے, کمزور ضرور ہوتا ہے. اور جس کا ایمان ختم نہیں ہے کسی وقت بھی اس کو اللہ تعالیٰ نواز دے گا, کیونکہ ایمان تو بنیادی اکائی ہے. تو اس کے ہوتے ہیں باقی ساری چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں, وہ نہ ہو تو پھر مشکل ہوتی ہے. تو وہ بنیادی مضمون کی طرف ہم آئیں. عرض یہ ہے کہ جو احکامات جو علوم نازل ہوئے ہوئے ہیں انبیاء علیہ السلام کے ذریعے جانب اللہ ہماری طرف, تو ان کے مطابق اپنے اپنی تربیت کرانی ہے تاکہ یہ باتیں میں اپنے باطن میں حاصل ہو جائیں, اور باطن میں حاصل ہونے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اعمال میں پھر چلکنے لگتے ہیں, اعمال میں وہ ظاہر ہوتی ہے. سچ جھوٹ کا جب موقع آتا ہے اس پر ظاہر ہوتی ہے, ظلم انصاف کا جب موقع آتا ہے اس پر ظاہر ہوتی ہے, حیا بے حیائی کا موقع آتا ہے اس پر ظاہر ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, اس وقت پھر عمل میں وہ چیز جھلکتی ہے, نظر آتی ہے. عمل میں نہیں جھلکی ہے تو مطلب اس کو حاصل نہیں ہے. ہاں اس کو اتنے درجے کا ایمان حاصل ہے جس پر کفر کا فتویٰ نہیں ہو سکتا. گناہ مبتلا ہے, آپ اس سے بات کریں کہ آپ غلطی کر رہے ہیں تو یہ تسلیم کر لیں کہ ہاں غلطی کر رہے ہیں, لیکن ہم کیا کریں, ہمارے بس میں نہیں ہے, یہ مجبوری ہوگی, مجبوری ہوگی. مانتا اس کو ہے, کرتا نہیں ہے, کیونکہ اس کو اس کی حقیقت حاصل نہیں ہوئی. تسلیم ماننا اس کو حاصل ہو گیا ہے, حقیقت اس کو حاصل نہیں ہوئی ہے. حقیقت حاصل ہونے کی کیا علامت تھی کہ عمل میں جھلک نہیں لگتی, ٹھیک ہے جی, عمل میں جھلک نہیں رہی ہے, کیونکہ اس کی حقیقت اس کو حاصل نہیں ہے کہ عمل میں جھلکنے لگے. لہذا اب اس کو اور, ہاں تو اس کو جو علامہ اقبال کا واقعہ جو میں نے بیان کیا نا, اس کو کہتے ہیں کہ اس وارث پہلے وارث صاحب نے کہا کہ میں انہوں نے کہا کہ تجھے ایسے محسوس ہونا چاہیے جیسے کہ تجھ پر ناز اللہ دکھا اس کی مجھے کیسے حاصل ہوگا. تو انہوں نے کہا میں آپ کو بتاؤں گا, اس کا طریقہ بتاؤں گا. وہ فوری نہیں بتایا, طلب پیدا کر کے ذہن میں سوال پیدا کر کے, جیسے آپ لوگ کواری کہتے ہیں نا, تاکہ اس کا ذہن متوجہ سوچنے لگے اس چیز کے بارے میں, پھر بتایا طریقے. پھر اس ہر عمل کے حاصل باطن میں حاصل ہونے کا طریقہ کار ہے, وہ طریقہ کار جو ہے تو مفتی صاحب وہ سرف نفر پڑھنے پڑھ کر یعنی اور ترجمہ تفسیر کر کے اور دورہ تفسیر کر کے اور دورہ حدیث کر کے نہیں ہے, وہ جدا طریقہ ہے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ امیر المومنین نے خلیفہ وقت ہیں اور مشک اٹھائی ہوئے لوگوں کے گھروں میں پانی بھر رہے ہیں. کسی صاحب نے پوچھا امیر المومنین آج یہ کیا کر رہے ہیں, ہم نے کہا میں ایک قاصد آیا تھا, اس نے میری تعریف کی تھی, اس کی وجہ سے مجھے نفس میں بڑائی محسوس ہوئی اپنی, اس بڑائی کو دھونے کے لیے دور کرنے کے لیے میں گھروں میں پانی بھرنا پھر رہا ہوں, یہ سبق ہے, یہ سبق کلاس ہے. کتاب کی ہوتی ہے نا, آپ تفسیر کی کلاس ہے, آپ حدیث کی کلاس ہے, آپ ہدایہ کی کلاس ہے. تب انہوں نے فاروق رضی اللہ عنہ کی اپنے نفس سے قبر کے اثر کو زائل کرنے کی کلاس لگی ہوئی ہے, اس وقت پانی لوگوں کے گھروں میں بھر رہے ہیں. تو انہوں نے اعلان کروایا کہ سب لوگوں کو جمع کر لو مسجد نبوی میں کہ میں تقریر کرنا چاہتا ہوں. سب لوگوں کو جمع کیا, انہوں نے تقریر شروع کی اور تقریر میں کہا کہ عمر پر ایک وقت ایسا گزرا ہے, کیسے غربت کے تنگدستی کے حالات تھے, تو اس تنگدستی کے بارے میں اپنی خالاؤں کی طرف گیا اور وہاں پر میں نے ان کی بکرے چلانے کی مزدوری کی, اس مزدوری کے بدلے مجھے وہ ایک لپ کشمش دیا کرتے تھے کھانے کے لیے. سارے دن بکریاں چلانے کے بعد صرف ایک بار کھانے کے لیے سوکھا کشمش بچتا تھا. تم نے کہا وہ بھی بڑے عجیب دن تھے. تو عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ نے کہا کہ مومنین آج تو آپ نے سب لوگوں کو بلایا اور کوئی خاص بات ان سے کی نہیں ہے سوائے اپنی کچھ کمزوریاں اور اپنے عیب اور اپنی حالات بیان کرنے کے. تم نے کہا اے عوف کے بیٹے, مجھے اپنے نفس میں بڑائی محسوس ہوئی تھی تو اس کے علاج, اس کے معالجے کے لیے, اس کو درست کرنے کے لیے میں نے یہ عمل کیا ہے. اشرا بشرا چلو کار بازی نبیین لکان عمرہ, اگر میرے بعد تو کوئی پیغمبر ہوتا تو عمر فاروق ہوتا, لیکن کے پیغمبر نہیں ہے. اتنا بڑا اعزاز اشرا بشرا دس جنتیوں میں سے. اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ عزرات الخفا میں ایسی عزیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ جس میں خلافت کی ترتیب اس طرح یہ آئی ہوئی جس طرح ہوئی ہے. آج مسلم موقع پر جو باتیں فرمائی ہوئی ہیں نا, تو اس میں اسی ترتیب سے یہ چاروں خلفائے راشدین آئے ہوئے ہیں. مختلف حدیث کافی سارے حدیث انہوں نے بیان کی ہوئی ہیں. اس حال والے ہیں جی, اور وہ اپنے نفس کے کبر کو دھونے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں. اس بات سے اطمینان نہیں ہوا کہ میرے جنسی ہونے کا اعلان ہو چکا ہے، پھر بھی اپنے نفس کی نگہداشت مسلسل کر رہے ہیں. تو اس کی نگہداشت، اس کی تشخیص، اس کا علاج معالجہ، یہ ہر ایک آدمی کو ہر وقت ضرورت ہے. جس طرح ہر ایک آدمی کو ہر وقت اپنی صحت کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں، بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں، دل کے مریض ہوتے ہیں، وہ وقتاً فوقتاً اپنے ٹیسٹ کراتے رہتے ہیں، مسلسل اپنا بلڈ پریشر چیک کراتے رہتے ہیں، تاکہ اپنی صحت کے بارے میں مسلسل وہ فکر میں رہیں کہ کسی وقت کوئی کمی آنے کا خطرہ ہو تو بر وقت اس کا معالجہ کر سکے. ٹھیک ہے نا؟ ایسے بھی سلسلے بیت ہونے کے ساتھی آیا کرتے ہیں، ان سے میں کہا کرتا ہوں کہ بیت ہونے کو بہت وقت اس بات کو دل میں لینا ہوتا ہے کہ میں اپنے حال، اپنی زندگی کے سامنے سلسلے پر پیش ہو جاؤں گا کہ موقع موقع، وقتاً فوقتاً یہ مجھے روکنا ٹوکنا، سمجھانا، میری کوتاہیوں پر مجھے آگاہ کرنے کرتے رہیں گے. اگر اس بات کی دل میں ہمت نہیں پیدا ہوئی ہے کہ اگر ہماری پٹائی ہو، ہمیں دو چار تھپڑ ڈالتے لگے تو ہم اس کو برداشت کر لیں گے، جب اس کی استعداد نہیں ہو پیدا ہوئی ہے تو یہ آدمی ایسے ہی رسم بیت میں آ رہا ہے. حقیقت بیت میں نہیں آ رہا، رسم بیت میں آ رہا. حقیقت بیت میں تو اپنے آپ کو حوالے کرنا ہوتا ہے کہ اب میں حوالے ہو گیا. ایک شادی آیا، انہوں نے آپ کی خدمت میں یہ بات کی، مجھے بڑی محبت ہے آپ سے، آپ نے فرمایا کہ جا کر اپنی ماں کا سر کاٹ کے لے آؤں، وہ تلوار نہیں لے کر روانہ ہو گئے. تھوڑوں کو راستے سے روکا کہ بیس یہ بحث نہیں ہوئی ہوئی ہے کہ ایک طرح میں لوگوں سے کروائی جائے. دیکھیں یہ ایک آزمائش کہ آیا آپ اس حد تک اطاعت کے جذبہ آپ کا ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. نہ مشائخ کے ذمہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مریض پر کوئی ایسا بوجھ نہ ڈالیں کہ جس کے نتیجے میں وہ مشکل میں مبتلا ہو جائے. ایک دفعہ میں نے یہ بات بیان کی نا کہ مریض کے ذمہ اتنی خدمت نہیں لگانی چاہیے کوئی بیچارہ بوجھ میں مبتلا ہو جائے، کیونکہ اس سے اس کو جو سلسلے کا فیض ہو رہا ہے یہ کم ہو جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے. ثاقب صاحب ہمارے جو رسالے کے ریڈر ہیں، ہمارے ایک پیر بھائی ہیں، انہوں نے اپنے خانقاہ کے بہنوں کا سی ڈی بنانا ان کے ذمہ لگائی. تو اتنا مشکل، اتنا لمبا کام سنے کا، ڈاکٹر صاحب میں تو تھک گیا ہوں اور تو نے جو بات کہی تھی کہ اتنی مشکل میں نہیں ڈرنا چاہیے تو مریض کا فیض منقطع ہو جائے، مجھے سے اتنی تکلیف ہوگی. بس خدا، یہ تو سلسلے میں ضروری ہوتا ہے کسی آدمی سے کوئی عدیہ لینے میں، کسی آدمی سے کوئی خدمت لینے میں، کوئی کام کرانے میں، قطعاً ایسا اس پر بوجھ نہ ڈالا جائے کہ جس کے سلسلے میں وہ مشکل میں گرفتار ہو جائے. اگر کوئی مشائخ شیخ اس بات کو لیے ہوئے ہیں کہ میری روزی، میرے کام میرے مریدوں کے ذریعے سے بن رہے ہیں، یہ ذریعے ہیں، تو یہ تو بہت بڑے شرک میں مبتلا ہے، تو خود شرک میں مبتلا ہے. اگر کوئی بات نہیں حاصل ہوئی ہے کہ میرے کام تو اللہ پاک کر رہا، میرے کام تو اللہ پاک کر رہا، پتہ اس کے ذریعے کراتا ہے، کس کے ذریعے کراتا ہے، جس کے ذریعے سے کراتا ہے، ہمیں ادھر رجوع کرنا ہے، ادھر جو ہے تزاری فریاد کرنی، یا اللہ آپ نہیں کرنا، یا اللہ آپ نہیں کرنا. حضرت عالمی رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ ایک آدمی آئے کوئی کسی علاقے کے کوئی رئیس رؤسا میں سے تھے، آئے مجلس وہ آئے، ملے ملاقات کی، تو جب جانے لگے تو انہوں نے 15 روپے ہدیہ دیا، 15 روپے ہدیہ دیا. تو کہتے ہیں میں نے 10 روپے لے کر 5 روپے ان کو واپس کر دیا. ان کو بڑی حیرت نے کہا، حضرت صاحب آپ نے 10 روپے لے لیے، 5 کیوں واپس کیے؟ تو انہوں نے کہا اس طرح ہے کہ ہمیں لکڑیوں کی ضرورت تھی، جلانے کی لکڑیوں کی، ہم نے اللہ کے حضور دعا کی تھی، عرض کی تھی کہ یا اللہ ہمیں لکڑیوں کے لیے 10 روپے عطا فرما. تو آپ نے لے کر، ہم نے چونکہ ضرورت 10 کی تھی تو اس لیے 5 آپ کو واپس کرتے. انہوں نے کہا میں آپ کو بتاؤں کہ کیا ضرورت حال ہوں، انہوں نے کہا میں ہدیہ آپ کو 10 روپے دینا چاہتا تھا، پھر میرے دل میں آیا کہ 10 روپے جو ہیں تو ان کی علمی شان کے خلاف ہیں اور میری رئیسی شان کے خلاف ہیں، کہ میں بڑا رئیس ہوں، میری شان کے خلاف ہے کہ 10 روپے دوں. اور یہ بڑے اہل علم ہیں، ان کی شان کے بھی خلاف ان کو 10 روپے کا 15 بندے کے 10 جو تھے وہ اخلاص کے تھے، 5 شان کے تھے. 10 جو ہدیہ تھا وہ اخلاص والا تھا، 5 ہدیہ شان والا تھا. شان والا واپس ہو گیا اور اخلاص والا یہ نے قبول کر لیا. نماز 7:15 ہے نا جی، 7:30 ہے. تو سارے باتوں کو اللہ کے حضور پیش کرنا، یا اللہ آپ نے عطا فرمایا، یا اللہ آپ نے کام کرنا. پتہ کس کے ذریعے سے سبحان اللہ آدمی کو حیرت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ تو تبار والا کسی کے ذریعے کام کر دیتے ہیں. ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہمارا بیت کا تعلق تھا، پیروں سے معذور تھے، چل پھر نہیں سکتے تھے. ان کو پیٹھ پر اٹھا کر آدمی پہلے حاجت سے لے جاتا تھا، اور مثلا ان کا خادم جو آدمی خدمت کے لیے آیا ہوا ہے تو کہتا میں جی حضرت صاحب میں تو 10 دن کے لیے خدمت کے لیے آیا ہوا تھا، میرا 10 دن پورے ہو گیا، میری تو نوکری ہے یا میرا کچھ کام ہے، میں ادھر جا رہا ہوں خدمت کے لیے. مسافہ کیا اب کوئی بھی نہیں خدمت والا. تو جو ایک جانے والا آدمی یونیورسٹی سے نکل رہا ہوتا تھا نا، آگے سے دوسرا آدمی آ رہا ہوتا تھا، السلام علیکم جی آؤ جی کیسے آ گئے. بس ہی میں سوچا میں نے کہ کچھ دن ہفتہ 10 دن مہینہ خدمت کے آ کے لیے حاضر ہوا ہوں میں، اس کے لیے آ گیا ہوں. اچھا جی آ گیا. تو فرمایا کرتے تھے کہ جس اللہ نے معذور کیا ہے وہ اللہ تبارک وتعالیٰ بندوبست ہی فرماتا ہے. جس نے معذور کیا ہے بس ہمیں تسلی ہوتی ہے، جس اللہ نے معذور کیا ہے وہ بندوبست ہی فرمائے گا. جہاں جانے والا جن کا کوئی غم نہیں ہوتا کہ تو جا رہا ہے میرا کیا ہوگا. میرا یہ ہوگا جس اللہ کے حوالے ہیں اسی کے والے ہیں وہی کرے گا، میرا کیا ہوگا وہی ہوگا جو اللہ کرے گا. تو مشاہد کے ذمہ ہوتا ہے کہ اس طریقے سے چلائیں اپنے ساتھیوں کو کہ ان کو دنیا بھی اخروی فوائد بغیر تکلیف اٹھائے حاصل ہو جائے. قانون بنی اسرائیل رسول الانبیاء بنی اسرائیل جو تھے ان کی سیاست ان کے پیغمبر کیا کرتے تھے، اور سیاست جھوٹ بول کر الیکشن میں کھڑا ہو کر مال کا حرام کا مال کمانے کے لیے حکومتی جگہوں کو لینا اس کو سیاست نہیں کہتے. سیاست کہتے ہیں اپنے عوام کی دنیاوی اور اخروی فوائد کو سامنے رکھتے ہوئے، دنیا آخر کے فوائد کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو اس طریقے سے چلانا کہ ان کو دنیا اور آخر کے سارے فوائد کم سے کم مسائل کم سے کم تکالیف برداشت کرتے ہوئے حاصل ہو جائے. کہ بنی اسرائیل کی سیاست ان کے پیغمبر کیا کرتے تھے، اور وہ سیاست کیا تھی کہ اپنی امت کے دنیا اور آخر کے فوائد کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو ایسے طریقے سے چلانا کہ ان کو دنیا اور آخر کے فوائد اور کم سے کم مسائل میں اور کم سے کم تکلیف اٹھاتے ہوئے حاصل ہو جائے. تو یہ سلاسل میں مشائق کے ذمہ ہوتا ہے مریدوں کے بارے میں. سورہ بسوۃ اللہ جو ہے نا، یہ مریدوں کے حقوق جو شیخ پڑھا اس کے بیان کرنے کے لیے. وہ شیخ کے تو بڑے حقوق ہوتے ہیں مریدوں پر، مریدوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، اس کی پوری ترتیب اللہ تبارک نے بیان کی ہوئی ہے. حضرت سادی کا کیا نام ہے جی، سورت میں جن کا وہ تذکرہ ہوا ہے مفتی صاحب؟ عبداللہ بن مکتوب. عبداللہ بن مکتوب نابینا صحابی تھے. قریش نے آپ کے ساتھ یہ بات کی تھی کہ ہم تو بڑے سردار ہیں، رؤسا ہیں، ہم جب آتے ہیں آپ کے پاس غربا بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں ایسے وقت میں ملیں کہ جب یہ لوگ نہ ہوں. تو قریش کے رؤسا کر آپ سے مل رہے تھے، عبداللہ بن مکتوب رضی اللہ عنہ نہ پھرے، آنکھوں سے نابینا کو پتہ ہی نہیں تھا کون بیٹھے ہوئے ہیں، اور نہ کر سوال پوچھنے شروع کر. اب آپ کا خیال ہے کہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ضروری ان سے میں بات کر رہا ہوں، تو اپنا آدمی ہے، پھر کسی وقت پوچھتے دوبارہ پوچھتے، ان کو پتہ نہیں کون بیٹھا ہوا ہے. تو اس سے آپ کو ناگواری محسوس ہوئی، فوراً صورت نازل ہو گئی کہ جو فی الحقیقت ایمان قبول کیا ہوا مخلص مسلمان آیا ہوا تھا اور جو سوال کر رہا تھا، عباس و تولیٰ آپ کی پیشانی مبارک پر اس کے لیے بل کیوں آ گئے، انجا الامہ جب آیا ہوا اندر باتوں کو پوچھنے کے لیے، جو فائدہ حاصل کرنا چاہ رہا تھا اس کو فائدہ ہو رہا تھا. تو یہود جو تھے نا اس سورت کو زیادہ پڑھتے تھے، وہ جو آپ کے ہتک کے. تو عام طور پر یہ بعض لوگ جو ہے تو ایسی صورتیں نماز بن کو نہیں پڑھتے ہیں. سب کا پڑھنا جائز ہے, نیت پر موقوف ہے. میں یہ لگا تجربہ ہے کہ جن صورتوں میں عذاب کا جہنم کا ان کا تذکرہ آیا ہوا ہوا ہو تو ان کے پڑھنے سے ان کا پڑھنا بھاری در ہوتا ہے. ہم تو یہ فقیر فقرا لوگ صبح کے مائر ہوتے ہیں نا, ہمیشہ جنت والی رحمت والی ان آیتوں کو پڑھتے رہتے ہیں. ان کو تلاوت کے دوران تو پڑھتے ہیں لیکن نماز میں ان کو پڑھتے رہتے ہیں, کیونکہ ان کے ساتھ آتے ہیں ایک رحمت کے اور سہولت کے اور آسانی کے اور فعل ان کے اثرات آتے ہیں. تو یہود ان کو پڑھتے رہتے تھے بوجھ آپ کے ہتک کرنے. مجھ سے کسی نے پوچھا, میں نے کہا کہ وہ ہتک محسوس کر رہے ہوں, ہم تو ایسے محسوس کرتے ہیں آیتوں کو پڑھتے ہوئے جس طرح کہ ایک آدمی اپنے بہت پیارے محبوب سے گلے کے طور پر کوئی باتیں کہہ رہا. تو بس تو اللہ کے پڑھتے میں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ من جانب اللہ آپ سے گلا ہوا ہے, اور یہ بڑے زبردست ایک محبت کے جملے ہیں جو بولے گئے ہیں. تو یہ جب بھی سر عبداللہ بن مسعود آتے تھے آپ کے مجلس میں تو آپ ان کے لیے ان کا اعزاز فرماتے تھے اور فرماتے کہ یہ من وہ شخص وہ آیا میرے پاس ہے من آتا بنی ربی اس طرح کے الفاظ میں کچھ, اس کی وجہ سے مجھ پر اللہ پاک نے عطاب فرمایا. تو دیانتداری کے ساتھ اس بات کو بتانا تربیت ہے, مشاعر کی طرف سے دیانتداری کے ساتھ دنیا آخر کی کامیابی کی تقدیر کو بتانا سمجھانا, اور مریضوں کی طرف سے اس کو لینا اس پر عمل کرنا. اور میں اس سلسلے میں جو آدمی بیت ہوتے ہیں نا ان کو میں ہر ایک شہر کے آدمی کے میں ضروری ہے کہ اپنے سلسلے میں آنے والوں کی ہے تو ان کی وہ کرتا رہے, ان کا ناپ تول کرتا رہے, جس کو لوگ اسسمنٹ کہتے ہیں ناپ تول کرتا رہے. میں عام طور پر دیکھتا ہوں مشورے دینے میں ایسا آدمی ہونا کہ جو اس شعبے کا ماہر نہیں ہے اور مشورہ دے رہا ہو تو مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ آدمی کامل تربیت نہیں حاصل کر سکے, بے احتیاط ہے کہ ایک بارے میں آپ کو مہارت نہیں ہے اور آپ اس کو کر رہے ہیں. اس لیے کوئی آدمی ہم دنیا کے کاموں کے مشورے کے لیے آئے تو ہم اس کو اس کے رخ اس رخ کا جو ماہر آدمی ہمارے پاس ہوتا ہے اس کے حوالے کر دیتے ہیں کہ آپ اس سے پوچھیں. آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ توبی کے علاقے سے ایک سیاسی آدمی آیا تھا مشورہ کرنے کے لیے, انہوں نے کہا جی میں سیٹ جیتی ہوئی ہے, آپ مجھ سے اوپر کے الیکشن کے لیے ووٹ مانگ رہے ہیں, اب اس میں ایک لوگ بھی پیسے دے رہے ہیں دوسرے لوگ بھی پیسے دے رہے ہیں تو اب میں کیا کروں. اس کا خیال تک ہو سکتا ہے کہ متحدہ مجلس عمر کے پیسے ذرا برکت والے ہوں حلال ہوں, وہ کہتے کہ وہ لے لے ان کو ووٹ دے دے. ہاں جی اور دوسروں کے پیسے شاید برکت والے نہیں ہوں گے تو ان کو کہتے گا. تو اس علاقے کے لوگ ہمارے آئے ہوئے تھے موار اجتماع میں, میں نے کہا ان سے ساتھ بیٹھ کر مشورہ کریں, آپ کے علاقے کے لوگ آئے ہوئے ہیں ساتھ مشورہ کریں جو آپ کو یہ کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ تو دونوں حرام ہیں, ہمارا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ کسی کو ووٹ نہ دیں اور اگر ووٹ دینا بھی ہے تو پھر کسی اصول پر دیں, کوئی حق حلال کا انصاف کا حرام حلال کو متعین کرتے ہوئے پھر دیں. تو اس میں ضروری ہوتا ہے کہ اس کا جو اس شعبے کا ماہر ہو اس سے مشورہ کیا جائے. چلیں ایک دو لطیفے آخر نام سنا دیں آپ ذکر کرتے ہیں کہ ایک مولوی صاحب تھے, انہوں نے تقریر کے دوران کہا کہ جو فارغ و تحصیل مولوی ہوتا ہے نا اس کو سب کچھ آتا ہے, ہر چیز اس کو آتی ہے. تو ایک اس کا مقتدی بیٹھا ہے, اس نے کہا یا اللہ باندھ کی چارپائی بننی تھی, اب میں بڑا پریشان تھا کہاں سے بنے گئے. تو مولوی صاحب کو سب کچھ آتا ہے, وہ گئے جمعہ کی نماز کے بعد اپنی بانگ اور چرپائی اٹھا کر لائے, انہوں نے کہا حضرت صاحب چرپائی بننی ہے ہمارے لیے. کیا ہے انہوں نے کہا کیا کرنا ہے چرپائی بننی, میں نے بننی. ہاں آپ جو کہہ رہے تھے کہ سب کچھ آتا ہے چرپائی بننی. حضرت صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ میرا کہ ایک آدمی آیا مشورہ کرنے کے لیے کہ میں بانگ کی خرید و فروخت کی دکان کروں یا کوئی دوسرا. بتا نے کہا کہ بھائی نہ میرا والد صاحب کھٹبنا تھا یہ چرپائیاں بننے والا اور نہ پلانا تھا, مجھے اس کے بارے میں تجربہ ہی نہیں, یہ آپ کا دنیا کا کام ہے, آپ اس کی رخ کے ماہرین سے مشورہ کریں اس پر عمل کریں. ہمارے پاس اپنے سلسلے میں کوئی آدمی اگر اس رخ کا ماہر ہوتا ہے ہم اس کے حوالے کر دیتے ہیں, وہ آدمی کو مناسب مشورہ دے رہے ہیں. ہمارا حال اس طرح کا ہے نہیں ہے کہ وہ بعض مشاہد برکت والے ہوتے ہیں کہ ان کے قلب پر جو متوجہ ہوتے ہیں من جانے ملا کوئی عبارت ہو جائے وہ بتا دیتے ہیں مریض کو اس میں برکت ہوتی ہے، وہ تو ہمارا حال ہے نہیں ہے. حضرت حاجی عبداللہ ماجد مکی رحمۃ اللہ علیہ جس وقت مکہ مکرمہ میں ڈاکٹر صاحب ہوتے تھے نا، تو اس زمانے میں سفر مدینہ منورہ کا بہت خطرناک ہوتا تھا، ہم لگتے تھے راستے میں، تو لوگ جاتے ہوئے حاجی صاحب سے پوچھتے تھے کہ حاجی صاحب کس راستے کا سفر کریں، تو وہ بتا رہے تھے کس راستے کا کریں اس راستے کا کریں، تو ان کے کہنے پر جو سفر ہو جاتا تھا محفوظ ہوتا تھا. تو غالب مادہ ثانوی رحمۃ اللہ نے اس پر لکھی بات کی، انہوں نے کہا وہ حاجی صاحب کی برکت تھی، ان کے پاس برکت تھی، ہمارے پاس وہ برکت نہیں ہے، لہٰذا معلومات کرو جو راستہ محفوظ ہے اس پر سفر کرو. حاجی صاحب برکت تھی، یا تو ان کے قول پر اللہ برکت کر دیتا تھا، یا ان کا ادراک تھا اس میں ان کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہ راستہ آج کل محفوظ ہے. لا إله إلا الله لا إله إلا الله.